ब्रह्मसूत्र इसमें यथा चतक्ष्य उभयथा इस द्रव्य पर विचार चल रहा है। बुद्धि केवल बुद्धि में जैसे संख्य लोग कहते हैं कर्तृत्व, वो नहीं है, जीव में ही कर्तृत्व। तो पूर्व पक्ष कहा जीव में कर्तृत्व था शुद्ध आत्मा में, सिद्धांति कहा न विशिष्ट आत्मा में ही कर्तृत्व। जब विशेषण उपाधि बुद्धि इत्यादि रहते हैं तब कर्तृत्व, जब उपाधि नहीं है तो शुद्ध है, जैसे तक्षा दृष्टांत दिया। इसमें आत्मा नित्य उपलब्धि स्वरूप है, तो इसमें आत्मा में अर्थात शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। टीका में यच्च उक्तम बुद्धे है कर्तृत्व स एव अहमधिगम्यो अहमधिगम्यो जीव इति तस्य करणांतरम कल्पनीयम्। बुद्धि में अगर कर्तृत्व मानेंगे, वो बुद्धि अहमधिगम्य होने से अर्थात तो बुद्धि अभी कर्ता हो जाएगा, अहमधिगम्य अर्थात तो वही अहंकार है, तो वो अगर कर्ता हो जाएगा तो और एक करण मानना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि अभी कर्ता हो गया। आत्मा कर्ता होता तो बुद्धि करण हो जाता, अभी अगर बुद्धि को कर्ता बना दिए और कोई करण मानना पड़ेगा, जो वहाँ विचार हुआ था। तथा च नाम मात्र विवाद इति तत्र केवल आत्मनः कर्तृत्वम् उक्तम इति भ्रांति, अर्थात तो लगा जैसे सिद्धांति आत्मा को कर्ता कह देता है केवल अर्थात शुद्ध आत्मा को, और बुद्धि को करण कहता है, ताकि और करणांतर का कल्पना का कोई और आवश्यकता नहीं रहेगा। इस प्रकार की किसको भ्रांति हो जाता है उसका निराश करने के लिए कहते हैं भाष्य में, अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम न उपलब्धुर भवितुम अर्हति। अहंकार पूर्वकम कर्तृत्वम उपलब्ध, उपलब्ध अर्थात शुद्ध चैतन्य आत्मा, क्योंकि उसका पूर्व में दे दिया पंक्ति नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वात्, तो ये जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है आत्मा, इसमें कर्तृत्व तो नहीं है, मना कर दिया। न च तस्यामपि अस्य आत्मनः कर्तृत्वम्, आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, हेतु दे दिया नित्य उपलब्धि स्वरूप। कहेंगे ठीक है, शुद्ध आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, किंतु अहंकार पूर्वकम आत्मा का कर्तृत्व कहते हैं वो भी नहीं है। उपलब्धुर भविष्य भवितुम अर्हति, अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम न उपलब्धुर भवितुम अर्हति। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अभी आप कहते हैं कि अहंकार विशिष्ट जो आत्मा है उसमें कर्तृत्व रखेंगे, इस वाक्य के द्वारा कहते हैं कि अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम आत्मा में नहीं है। तो इसका सिद्धांत का तात्पर्य है कि विशिष्ट में जो कर्तृत्व को हम रख रहे हैं उसका विशेष्य भाग में ये नहीं है, ये विशेषण भाग में ही है। विशेषण भाग हो गया बुद्धि, अर्थात ये विशिष्ट में विशेषण भाग में ये कर्तृत्व। तो सांख्य लोग कहेंगे हम तो वही कह रहे हैं बुद्धि को, वेदांति कहते हैं कि अब केवल बुद्धि को कह देते हैं वो जड़ है, हम कहते हैं कि ये बुद्धि को बल देने वाला जो चैतन्य है तेन विशिष्ट होकर के बुद्धि में कर्तृत्व, केवल बुद्धि में नहीं हो जाएगा, केवल आत्मा में भी तो नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांति का तात्पर्य। अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम न उपलब्धुर, अर्थात विशेष्य अंश में कर्तृत्व नहीं रहेगा, वो भी विशेषण अंश में कर्तृत्व रहेगा। न कर्तृत्वम अहंकार पूर्वकम अपि उपलब्धुर न कर्तृत्वम, अर्थात उपलब्धि का कर्तृत्वम अहंकार विशिष्ट आत्मा में आ जाएगा, तो कहते हैं कि नहीं, अहंकार से उपलभ्य मानत्वात्, अहंकार भी बिल्कुल दृश्य कोटि में है, आत्मा भिन्न है। अच्छा टीका में, अच्छा आगे भाष्य में और कहते न च एवं सती करणांतर कल्पना प्रसंग। तो अभी अगर आप अहंकार में कर्तृत्व रख देंगे, आत्मा में कर्तृत्व नहीं रखेंगे, तो फिर करणांतर कल्पना हो जाएगा, अन्य करण का कल्पना करना पड़ेगा, तो वही दोष हो गया, फिर दूसरा कल्पना करना पड़ेगा, जो सांख्यों के ऊपर आप दोष दे रहे थे। सिद्धांत कहते हैं कि बुद्धे है करण तो अभ्युपगमा, बुद्धि को करण मानते हैं, बुद्धि को करण मानते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि को नहीं है, केवल बुद्धि तो जड़ हो गया उसको नहीं कहते हैं। तो बुद्धे है करण तो अभ्युपगमात, ठीक है, बुद्धे है करण तो अभ्युपगमात, केवल बुद्धि में अर्थात बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है, बुद्धि में करणत्व आ जाएगा, और बुद्धि में जो करणत्व केवल बुद्धि में करणत्व आ जाएगा, क्योंकि करण तो जड़ होंगे, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो बुद्धे है करणत्व अभ्युपगमात। टीका में सांख्य निराशार्थम बुद्धि अभेदेन अध्यस्त चिदात्मक अहंकारगतम कर्तृत्वम यदुक्तम तद अहमधिगम्यस्य बुद्धि विशिष्टस्य आत्मन एव। सांख्य मत का निराश करने के लिए बुद्धि अभेदेन अध्यस्त जो चिदात्मक अहंकारगतम कर्तृत्वम बुद्धि अभेद अध्यस्त चिदात्मक बुद्धि और अध्यस्त चिदात्मक अध्यस्त चिदात्मक शुद्ध चिद नहीं है अध्यस्त चिदात्मक अध्यस्त चिदात्मक अर्थात अहंकार जिसको चिदाभास कह देंगे तो अहंकारगतम चिदाभास अहंकार सीधा नहीं है अर्थात अहंकार भी एक वृत्ति है उसमें चिदाभास और बुद्धि अभेद है न उसमें कर्तृत्व जो कहा गया था तो कहा गया था अर्थात शक्ति विपर्ययात तो ये कर्तृ शक्ति विपर्ययात जहाँ विचार आया था वहाँ कहा गया था तद अहमधि गम्यस्य बुद्धि विशिष्ट आत्मन एव ये कर्तृत्व बुद्धि विशिष्ट आत्मा में एक विशिष्ट में कर्तृत्व रहेगा न केवल से साक्षी न भवितुम अर्हति केवल साक्षी में ये कर्तृत्व नहीं है दृश्य धर्म से दृश्य धर्म हो गया कर्तृत्व ये दृश्य धर्म तो दृश्य धर्म से साक्षी स्वभावत्व अयोगात जो दृश्य धर्म है कर्तृत्व वो साक्षी का स्वभाव नहीं होगा अर्थात केवल साक्षी में वो नहीं रहेगा एवं विशिष्टात्मन कर्तृत्व विशेषणी भूताया जड़ बुद्धिरेव करणत्व उपपत्तेर न करणांतर कल्पना प्रसंग अभी विशिष्टात्मा में कर्तृत्व उसका विशेषण हो गया बुद्धि और बुद्धि जड़ और जड़ बुद्धि में करणत्व रह जाएगा वही बुद्धि विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व और केवल बुद्धि में करणत्व ये संभव होगा सिद्धांति द्वारा तो होने से न करणांतर कल्पना प्रसंग अध्यासम बिना केवल बुद्धि कर्तृत्ववादी नस्तु संख्या अध्यास नहीं है केवल बुद्धि में कर्तृत्व कहने वाले जो संख्या उनको तो करणांतर प्रसंगो दुर्वार इत्यर्थ उनको तो अन्य करण मानना पड़ेगा तो सिद्धांत कहता है कि विशिष्ट में कर्तृत्व केवल विशेषण में करणत्व ये संभव हो जाएगा एवं शास्त्रार्थवत्वादि हेतु नाम आत्मनः कर्तृत्व मात्र साधकत्वे अपि स्वाभाविक कर्तृत्व साधन सामर्थ्याभावाद अध्यस्तमेव कर्तृत्वं विद्यादि कर्तृत्व श्रुतीनां उपजीव्यम् शास्त्रार्थवत्वादि हेतुना पूर्व पक्ष कहता था कि शास्त्र का तात्पर्य पूर्ण करने के लिए आत्मा में कर्तृत्व मानना पड़ेगा तो शास्त्रार्थवत्वादि हेतुनाम आत्मनः कर्तृत्व मात्र साधकत्वे अपि आत्मनः कर्तृत्व मात्र अर्थात यहाँ आत्मन अर्थात जीवात्मन कर्तृत्व मात्र साधकत्वे अपि स्वाभाविक कर्तृत्व साधन सामर्थ्य अभावात् तो अध्यस्त अवस्था में उसमें कर्तृत्व होने पर भी स्वाभाविक कर्तृत्व आत्मा में ये संभव नहीं होगा तो जीवात्मा में कर्तृत्व वो तो अर्थात उपाधि विशिष्ट होकर के कर्तृत्व रहेगा आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं रहेगा। जो विशिष्ट पहले बुद्धि में केवल बुद्धि में नहीं होकर के आत्मा में कर्ता बोला है फिर आत्मा भी जो विशिष्ट आत्मा में बोल रहा है तो अभी विशिष्ट आत्मा में भी केवल बुद्धि अंश में होता है ऐसे बोल रहा है बुद्धि अंश में करणत्व सिद्धांत यहाँ कहना वाक्य केवल बुद्धि में करणत्व जी ऊपर पंक्ति में कह दिया लेकिन फिर यहाँ भी अहंकार पूर्वकम अपनी कर्तृत्व अहंकार पूर्वकम अपनी कर्तृत्व शुद्ध आत्मा में नहीं रहेगा विशेष अंश में नहीं रहेगा विशेष अंश में नहीं रहेगा विशेष अंश में रहेगा विशेष अंश हो गया बुद्धि तो बुद्धि करण भी होगा फिर ना केवल बुद्धि करण हो जाएगा विशिष्टा बुद्धि कर्ता हो जाएगा इस प्रकार के लिए इसी को जो टीका में पंक्ति है ना एवं विशिष्टात्मन कर्तृत्व तो विशिष्टात्मन कर्तृत्व भाष्य में कह दिया विशेष अंश में तो नहीं रहेगा तो इसलिए विशेषण अंश में ही रहेगा तो बुद्धि अंश में ही किंतु विशिष्ट होकर के और विशेषणी भूताया जड़ बुद्धेर एव एव कह करके वहां विशेष अंश को नहीं लेना है वो करणत्व उपपत्तेर ये संभव होगा एवं शास्त्रार्थवत्वादि हेतुनाम आत्मनः कर्तृत्व मात्र साधकत्व अपि, आत्मा में कर्तृत्व है ऐसा कहते हैं, किंतु ये कर्तृत्व स्वाभाविक है अर्थात हमेशा रहने वाला ये नहीं है, अर्थात औपाधिक कर्तृत्व आ जाएगा। उपाधि सत्व कर्तृत्व, उपाधि नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए उपाधि में ही ये कर्तृत्व मान लिया जाएगा विशेष अंश उसके साथ होने पर। स्वाभाविक कर्तृत्व सामर्थ्य अभाव अध्यस्तम एव कर्तृत्व विद्यादि कर्तृत्व श्रुति नाम उपजीव्यम, आत्मा में अध्यस्त कर्तृत्व विधि श्रुति का उपजीव्य, उपजीव्य आश्रय, तो विधि श्रुति के लिए कर्तृत्व चाहिए, कर्तृत्व अगर कहीं सिद्ध नहीं होगा तो ये श्रुति सब व्यर्थ होंगे। तो सिद्धांत कहता है ठीक है कर्तृत्व है किंतु अध्यस्त कर्तृत्व स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है। तस्माद् असंगत्व विद्यादि कर्तृत्व श्रुति नाम अविरोध, आत्मा असंग भी है और विद्यादि का कर्ता भी है, विशिष्ट होकर के विद्यादि कर्ता भी है और स्वभावतः असंग है, ये श्रुति नाम अविरोध इति सिद्धम। भाष्य में समाधि अभावस्तु शास्त्रार्थवत्वेन एव परिहृतः, आत्मा में अगर कर्तृत्व नहीं रहेगा तो समाधि अभाव, ये भी कहा था क्योंकि आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कह करके अगर आत्मा में कर्तृत्व नहीं रहेगा तो समाधि कौन करेगा, जड़ बुद्धि तो नहीं है क्योंकि उसका तो कोई भोक्तृत्व नहीं है, मुक्त अवस्था में वो रहेगा भी नहीं है, तो इसलिए अगर आत्मा में कर्तृत्व नहीं मानेंगे तो समाधि अभाव, ये जो विचार सिद्धांत दिया था कहते समाधि अभावस्तु शास्त्रार्थवत्वेन एव परिहृतः, शास्त्रार्थवत्वेन अर्थात शास्त्र को चरितार्थ करने के लिए विशिष्ट आत्मा में ही ये स्वीकार किया गया था। यथा प्राप्तमेव कर्तृत्वम् उपादाय समाधि विधानात्, यथा प्राप्तम अर्थात विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्वम् अध्यस्त कर्तृत्वम् इसको लेकर के ही समाधि का विधान, समाधि अर्थात जो निधिध्यासन इत्यादि, तस्मात् कर्तृत्वमपि आत्मन उपाधि निमित्तम् एव इति स्थितम्, उपाधि निमित्तम् कर्तृत्वम्, बुद्धि है तो कर्तृत्व, बुद्धि नहीं है तो नहीं है, इसलिए कर्तृत्व को धीरे धीरे शिथिल करना यही मुख्य काम है। तो किंतु संस्कार जब बहुत अधिक रहता है वो तो फिर शिथिल नहीं होता है, ये पंचदशी कारक है ना, प्रारब्ध जब तक है कर्मा क्षीणे न तो असौ साम्यति, इस प्रकार के श्लोक है, प्रारब्ध कर्म जब क्षीण हो जाएगा तो ये साम्य हो जाएगा, और प्रारब्ध कर्म तो अक्षीण जब है तो ये साम्य नहीं होगा, ये सहस्र ध्यान करने पर भी ये नहीं होगा। अच्छा ये अभी अधिकरण पूरा हुआ, तो यथाच तक्ष उभयथा कह करके अर्थात कर्तृत्व विशिष्ट में ही सिद्ध किया गया, वो भी विशेषण अंश को लेकर के आगे यहाँ शंका लाते हैं, जीव में अगर कर्तृत्व जो है जीव में प्रवृत्ति आप दिखता है, जो विशिष्ट में प्रवृत्ति होती है, ये इसका स्वातंत्र्य है अथवा ईश्वर अधीन होकर के उसकी प्रवृत्ति होती है, इस विषय को लेकर के आगे विचार दिखाते हैं। परात्तु तत्श्रुते है, परात्तु तत्श्रुते है, परात्तु तत्श्रुते है, परात्तु तत्श्रुते है, परात अर्थात जीवस्य प्रवृत्ति ही परात, परात अर्थात परमात्मनः अंतर्यामिनः, अंतर्यामी से ही जीव की प्रवृत्ति होती है अर्थात परमात्मा प्रयोजक हो गए, तो जीव की प्रवृत्ति परमात्मा से, परात परात अर्थात परमात्मनः, अगर परमात्मा ही जीव को प्रवृत्त करावाएगा तब कोई जीव सत्कर्म में कोई दुष्कर्म में जाते हैं, परमात्मा अगर प्रवर्तक बनेगा तो परमात्मा में वैषम्य नैर्घृण्य ये दोष आएगा, वैषम्य अर्थात विषमता, नैर्घृण्य निर्दयता, ये आएगा, इसको कहते हैं परातु, तू कह करके वो दोष का निराकरण करते हैं। तो कैसे निराकरण करते हैं, कहते हैं जीव का प्रवृत्ति का प्रयोजक तो परमात्मा होगा किंतु जीव का धर्माधर्म को अपेक्षा करके, तो ये जीवों का जैसा वासना है उसी प्रकार के करेगा, तो ये ऐसा ही एवं साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वम उन्निनिशति, ऐसा ही एवं असाधु कर्म का असाधु पापम कर्म, पापम कर्म शायद तो कारयति यम अधो निनिशति, इस प्रकार के मंत्र है। तो जैसे जिनका संस्कार है परमात्मा उसी प्रकार की कराएगा। क्यों? तत्श्रुते है, वो ही सुना गया मंत्र में, ऐसा ही है वो साधु कर्म का रहते। अच्छा कार्य का है, प्रवर्तकोश्य रागादी प्रवर्तकोश्य रागादी रीशो वारागत कृशौ रीशो वारागत कृशौ दृष्टा प्रवृत्ति वैषम्य दृष्टा प्रवृत्ति वैषम्य मीशस्य प्रेरणे भवेत मीशस्य प्रेरणे भवेत सस्येषु वृष्टिव जीवे सस्येषु वृष्टिव जीवे जीव जीवेश्वी है ना, आधा स है। अच्छा सत्येषु वृष्टिव जीवे स्वीशस्या विषमत्वतः रागोन्तर्यामिधीनोत ईश्वरस्य प्रवर्तकः ईश्वरस्य प्रवर्तकः प्रवर्तकोऽस्य रागादि ऋषो वा रागतः कृषु दृष्टा प्रवृत्ति विशेषम्य निशस्य प्रेरणे भवेत् यस्य सस्येषु वृष्टिव जीव स्वीशेषमत्वतः अस्य प्रवर्तको रागादिर ईशो वा अस्य जीवस्य जीवस्य प्रवर्तकः रागादि ईशो वा तो राग से प्रवृत्त होता है अथवा तो ईश्वर उसका प्रवर्तक है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि कृषौ रागतः प्रवृत्ति ही दृष्टा, तो जीव का प्रवृत्ति कृषि आदि में राग से देखा जाता है, कोई ईश्वर वहाँ लांगलोकर्षण इत्यादि करने के लिए उसको प्रवृत्त नहीं करवा रहे हैं। और अगर ईश्वर प्रेरणे वैषम्यम भवेत, अगर ईश्वर प्रेरक होगा तो उसमें वैषम्य दोष आएगा, वैषम्यम भवेत। तो पूर्व पक्ष कहा तो इसलिए राग से प्रवृत्ति, सिद्धांत कहता है कि सस्येषु वृष्टिवत जीवेशु ईशस्य अविषमत्वतः, जैसे सस्य में वृष्टि, सस्य में विषमता होने के लिए वृष्टि का कोई वहाँ नियामक तो नहीं है, वो तो बीज में जैसा है उसी मुताबिक विषमता आएगा। तो सस्येशु जैसे वृष्टि, इसी प्रकार की जीवेशु ईशस्य, तो जीवों का प्रवृत्ति में ईश भी इसी प्रकार के सामान्य कारण है, विशेष कारण तो उनका धर्माधर्म तो सामान्य कारण है, इसलिए ईश्वर में कोई वैषम्य विषमत्व दोष नहीं आएगा अविषमत्वतः, जैसे वृष्टि। और किंच और भी आप जो कहते हैं कि रागादि प्रवृत्त हो जाएगा, तो कहते हैं रागो भी अंतर्यामी अधीन, जीव जो राग से प्रवृत्त होता है वो राग भी अपना क्रिया करने के लिए वो भी ईश्वर के अधीन है, अतः ईश्वर अस्य प्रवर्तक, तो सर्व नियामक ईश्वर है, राग का भी वही नियामक है, इसलिए जीव जो राग से प्रवृत्त होता है वो भी ईश्वर अधीन। तो फिर वैषम्य कैसे होता है जीवों में प्रवृत्ति में, कहते हैं कि वासना वैचित्र्या, जैसे जिसका वासना है उसी प्रकार के, इसलिए ईश्वर में कोई वैषम्य नजगिरण्य दोष नहीं आएगा। ठीक है, यथा स्फटिके लोहित्याध्यासे लोहित द्रव्यम करणम तेन अयम स्फटिको लोहित इति अनुभवात्, स्फटिक में लोहित का अध्यास होने के लिए लोहित द्रव्य करण होता है पुष्प, तेन अयम स्फटिक लोहित इति अनुभवात्, तेन अर्थात वो करण है ना, जो लोहित द्रव्य हो गया वो करण हुआ, तो और प्रयोग भी करते हैं तेन अयम लोहित, तथा कामादि परिणामी बुद्धिर आत्मनि कर्तृत्वादि अध्यासे करणम इति उक्तम, कामादि रूपेण परिणाम को प्राप्त करने वाली जो बुद्धि, कामादि का परिणामी, परिणाम अस्य अस्ति इति परिणामी, तो कामादि परिणामी जो बुद्धि वही बुद्धि ही आत्मनि कर्तृत्वादि अध्यास में करण, बुद्धि है तो आत्मनि अध्यास, तद अध्यस्तम, तद अर्थात बुद्धि, बुद्धि अध्यस्तम कर्तृत्वम उपजीव्य, बुद्धि बुद्धि अर्थात या बुद्धिया अध्यस्तम, बुद्धि के द्वारा अध्यस्तम जो कर्तृत्वम, वो कर्तृत्व को आश्रय करके उपजीव्य जीवस्य कारक संपन्नत्वात्, जीव कारक कर्ता हो जाता है, जीवस्य कर्तृकारकत्व संपन्नत्वात्, बुद्धि अध्यस्त अध्यस्त बुद्धि के द्वारा जो कर्तृत्व वो कर्तृत्व का आश्रय करके जीव कारक बनता है। कर्तृत्व शब्द का अर्थ कृति, कर्ता में रहेगा जो धर्म कर्तृत्व ही कृति न्यायिक लोग कहते हैं। तो कारक संपन्नत्वाद ईश्वरस्य कारयितृत्व श्रुतेश्च, ईश्वर कारयिता हुआ तो होने से इसमें संशय कहते हैं। हाँ ईश्वर करवाएगा, ईश्वर क्यों मना करेगा किसको, उसका धर्माधर्म को सापेक्ष, जिसका जैसे धर्माधर्म है ईश्वर प्रेरणा देगा। जैसे वृष्टि, वृष्टि कहेंगे ये आम का वृक्ष को भी ये देगा और कांटा का वृक्ष को भी तो देगा, सबको बढ़ाएगा, ईश्वर निरपेक्ष है। तो ईश्वर करेगा अर्थात ईश्वर केवल शक्ति देगा माया के द्वारा, जिसका जैसे संस्कार है उसी प्रकार की चलेगा। जैसे देखे भोजन अगर नहीं करेंगे सब तो आधा मुर्दा होकर के पड़े रहेंगे, भोजन जब दिया जाएगा फिर सभी लोग उठ करके क्या ध्यान करने लग जाएंगे। जिसका जैसे संस्कार है बिल्कुल वही बात है, ईश्वर केवल अर्थात वो प्रवृत्त कराएगा मतलब शक्ति देगा करने के लिए, सूर्य को उदाहरण, मोक्ष की इच्छा ये आगे से विचार देंगे। अगर ईश्वर के प्रेरणा से ही सब कुछ होगा तो फिर तो अभी मोक्ष के लिए इच्छा सभी को क्यों नहीं हो जाएगा, कहेंगे जैसा संस्कार है। कहेंगे संस्कार कैसे बनेगा, कहेंगे जैसे कर्म करेगा, ये कर्म कौन करवाएगा, कहते ईश्वर करवाएगा। तो ईश्वर अगर करवाएगा तो ईश्वर करवाने से ही संस्कार बनेगा, संस्कार बनने से आगे चलेगा, ये तो चक्र को दोष होगा, अनन्यास दोष हो आएगा, तो ये सब दोष आगे दिखाएंगे, तो ये सब विचार देंगे आगे। माया, हाँ माया है यह, क्या समाधान वास्तविक देंगे कि जीव जो ईश्वर के अधीन होकर के कर्म करेगा, ईश्वर केवल उसका संस्कार अनुसार चलाएगा, जैसे संस्कार है ऐसे चलाएगा। जिसका उंगली एक बार जल जाएगा किसी एक चीज में, उसका संस्कार बन जाएगा ना ये तो जलने वाला है, ऐसे दस बार जलने के बाद वो उसमें नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं ना परीक्षा लोकान कर्म चितान, ऐसे बहुवचन कहा किया गया, बारम्बार वो करते करते फिर कुछ से हटेगा, तो हटते हटते फिर धीरे धीरे ये चलेगा। पहली बार जो जलना है ये पहली बार कहाँ से आ जाएगा अनादि में, यही तो वेदांतियों का बड़ा बात है। प्रथम जो उसमें दाह होगा, कभी भी पहले तो दाह होना चाहिए तभी अनुभव हो जाए, जो प्रथम प्रथम अनादि काल से हुआ है, यही ये जो प्रथम बोल करके ये चीज तो ये अनादि वाला ये विचार में नहीं घटेगा, कहेंगे उसका पूर्व जन्म में ऐसा हुआ था, तो पूर्व जन्म में हुआ था इस जन्म में तुरंत लग जाना चाहिए मोक्ष मार्ग में, कहेंगे और अनंत ऐसे पड़े हैं उसमें से कितने आकर के मोक्ष मार्ग में चलाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा मोक्ष मार्ग में अर्थात ये जलते जलते बहुत जगह से हटेगा तभी होगा, कहते कि ये प्रथम जलन जो कैसे होगा, कहें प्रथम जलन अनादि से ये तो नहीं घटेगा। इस प्रकार की आगे थोड़ा विचार देंगे, बहुत ज्यादा नहीं दिखाएंगे इसको। टीका में तद अध्यस्तम कर्तृत्वम उपजीव्य जीवस्य कारक संपन्नत्वाद ईश्वरस्य कारयितृत्वम श्रुतेश्च। अभी जीव कारक हो गया क्यों, अध्यस्त बुद्धि को लेकर के, और इधर ईश्वर कारयित्री कहते हैं, तो ये सब श्रुति लेकर के संशय हो गया। भाष्य में दिखाते हैं, यदिदम अविद्यावस्थायाम उपाधि निबंधनम कर्तृत्वम जीवस्य अभिहितम। अविद्या अवस्था में उपाधि निबंधनम, निबंधनम कारणम, उपाधि के चलते जीव का कर्तृत्व ऐसा कहा गया। तत्किम ईश्वर, तत्किम अनपेक्ष्य ईश्वरम भवति आहोस्वित ईश्वरापेक्षम इति भवति विचारणा। ईश्वर को अपेक्षा नहीं करके अथवा ईश्वर को अपेक्षा करके उपाधि के चलते कर्तृत्व आया, फिर भी उसमें ईश्वर का कोई भूमिका है नहीं है। टीका में अत्र एस ही एव साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वम उन्निनिशति इत्यादि श्रुति नाम। और कर्तृ स्वातंत्र्य द्योतक विद्यादि श्रुति भी विरोध समाधानात पाद संगति। ऐसे ही एव साधु कर्म कारयति कहने से श्रुति कहता है कि ईश्वर ही प्रयोजक है, जीव में स्वातंत्र्य नहीं है। और अगर जीव में स्वातंत्र्य नहीं रहेगा तो ये विधि श्रुति सब कैसे चरितार्थ होंगे? तो कर्तृ स्वातंत्र्य द्योतक विद्यादि श्रुति भी, विद्यादि श्रुति कर्ता में स्वातंत्र्य कहते हैं, नहीं तो प्रवृत्त नहीं होगा। तो ये दोनों का बीच में विरोध का समाधानात पाद संगति, ये पाद में ये विरोध समाधानात पाद संगति, ये तो अविरोध ये अध्याय है, फिर भी ये पाद में पाद का साथ संगति हुआ। दोनों वो भी होंगे ये भी होंगे। अच्छा अभी कर्म मीमांसक मतेन पूर्व पक्ष अति, अभी मीमांसक पूर्व पक्ष है भाष्य में। तत्र प्राप्तम तावन न ईश्वरम अपेक्षते जीव कर्तृत्वे इति। जीव अपने में स्वस्मिन कर्तृत्वे ईश्वरम तावत न अपेक्षते। मीमांसक लोग ईश्वर को मानते नहीं। सिद्धांत पूछता है कस्मात्, वो कहते हैं अपेक्षा प्रयोजन अभाव, कोई आवश्यक नहीं। अयम ही जीव स्वयं राग द्वेषादि दोष प्रयुक्त कारकांतर सामग्री संपन्न कर्तृत्व अनुभवितुम शक्नोति। यह जीव राग द्वेषादि दोष से प्रयुक्त, अर्थात राग दोष से ही प्रयुक्त हो गया, कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। और प्रयोग क्रिया संपन्न करने के लिए कहते हैं कारकांतर सामग्री संपन्न, अन्य कारक सामग्री ये सब उपलब्ध है, और हो करके कर्तृत्व अनुभवितुम शक्नोति अयम ही जीव। और तस्य किम ईश्वर करिष्यति, ईश्वर का क्या उधर भूमिका रहा। न च लोके प्रसिद्धिर अस्ति कृष्यादि कासु क्रियासु, कृष्यादि कासु है से, अच्छा कृषि आदि का बहुवरी कर दिया। तो लोक में ऐसा प्रसिद्धि भी नहीं है कि कृषि आदि क्रिया में स्वर्ण डू दादी कर दिया। अच्छा स्वर्ण डूह नहीं होगा ना, स्वर्ण डू पदांत हो जाएगा, आदि कहने से अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके वसु श्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, इसलिए स्वर्ण डू दादी ऐसे पाठ संशोधन किया गया। क्रियासु अनडुदादिवद ईश्वर अपरो अपेक्षितव्य इति। लोक में ये प्रसिद्ध नहीं है कृषि इत्यादि करने वाले को कोई ईश्वर का अपेक्षा है, अगर अनावृष्टि होने का देखा जाएगा तो भी ईश्वर को अपेक्षा करेगा, नहीं तो कहाँ ईश्वर को अपेक्षा। टीका में बुद्धि आदि कारक संपत्तो, पूर्व पक्ष कहते हैं बुद्धि आदि कारक संपत्तो ईश्वर व्यतिरेके कर्तृत्व व्यतिरेक अनुपलब्धेर न ईश्वर प्रयोजक। बुद्धि आदि कारक अगर है, ईश्वर नहीं होने से कर्तृत्व नहीं हो पाएगा, ऐसा अगर उपलब्धि होता तो अन्वय व्यतिरेक से ईश्वर प्रयोजक निश्चय हो जाता, किंतु ईश्वर व्यतिरेके कर्तव्य व्यतिरेक इसका अनुपलब्धि नहीं होने से अभी अन्वय व्यतिरेक नहीं हुआ, तो नहीं होने से ईश्वर प्रयोजक निर्णय नहीं हुआ। किंच प्रयोजकत्व ईश्वर अगर जीव का प्रयोजक बनेगा तो नैर्घृण्यादि प्रसंग, ये भी दोष आएगा, नैर्घृण्यादि आदि कहने से वैषम्य ये दोष आएगा। इतिहास भाष्य में क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन जंतून संसृजत ईश्वर से नैर्घृण्यम प्रसज्येत और विषम फलम च एषां कर्तृत्व विदधतो वैषम्य। क्लेशात्मकेन कर्तृत्वेन जंतून संसृजत ईश्वर से, कर्तृत्व क्लेशात्मक है उसके साथ जंतुओं को संसृजत संबंध कराते हुए ईश्वर में नैर्घृण्य आएगा, नैर्घृण्यता क्रूरता, क्योंकि कर्तृत्व क्लेशात्मक है, जब जीवों को कर्ता बनाएगा तो ईश्वर में नैर्घृण्य। विषम फलम च एषां कर्तृत्व विदधतो, एषां विषम फलम कर्तृत्व विदधतो ईश्वर में भी वैषम्य आ जाएगा, तो विषम फल देता है या कर्तृत्व देता है? विषम फलम से ऐसा कर्तृत्व विदधतो, ऐसा कर्तृत्व विषम फलम च विदधतो, इस प्रकार के लेंगे। कर्तृत्व भी और विषम फल, ये दोनों को विधान करता हुआ, नहीं तो कर्तृत्व का अन्वय और किसके साथ जाए? क्योंकि कर्तृत्व को विधान भी करता है और विषम फलों को भी देता है क्रिया से, तो होने से वैषम्य, ईश्वर में वैषम्य। टीका में दत्त उत्तरम इदम चोद्यम इति संकते, सिद्धांति कह रहा है तो इदम चोद्यम, आप जो दिखाए कि ईश्वर में वैषम्य निर्घृण्य दोष आएगा, तो सिद्धांत कहते हैं कि दत्तोत्तरम इदम, तो ये दत्तम उत्तरम यश्य, इसका तो उत्तर दे दिया गया था। सिद्धांति भाष्य में कहता है ननु वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वात् इति उक्तम, ईश्वर में वैषम्य निर्घृण्य न, क्यों? जीव धर्माधर्म सापेक्षत्वात्, ये सूत्र 17 नंबर सूत्र में ये तो विचार हो गया था, तो फिर आप वैषम्य निर्घृण्य दोष दिखाते हैं। टीका में पूर्वम जीवस्य धर्माधर्मवत्त्वं सिद्धवत् कृत्य तत् सापेक्षत्वात् विषम जगत कर्तृत्वम् अविरुद्धम् इति उक्तम्, पूर्व पक्ष कह रहे हैं आपने पहले जो वैषम्य निर्घृण्य दोष को जीवों का धर्माधर्म अपेक्षा से निराकरण कर दिए थे, वहां जीवों का धर्माधर्मवत्त्वं सिद्धवत् कृत्य, जीव में धर्माधर्म है ऐसे मान करके तत् सापेक्षत्वात् जीवों का धर्माधर्म को अपेक्षा करके विषम जगत कर्तृत्व ईश्वर में आया, तो फिर ईश्वर में कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि जीवों में धर्माधर्म है और धर्माधर्म ये जीवों में विषम है। फिर अभी क्यों दोष दिखाते हैं? कि संप्रति अभी क्या कहना चाहते हैं? ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्व सिद्धे, अभी आप कहते हैं कि जीव में कर्तृत्व उसका प्रयोजक हो जाएगा ईश्वर, तो पहले हो गया ईश्वराधीन जीव से कर्तृत्व, और जीव में कर्तृत्व जब नहीं रहेगा क्या धर्माधर्म जीव में होगा? नहीं, नहीं होगा, इसलिए कर्तृत्व सिद्धे धर्माधर्मवत्व सिद्धि। तो पहले कर्तृत्व ईश्वराधीन हुआ, ईश्वराधीन कर्तृत्व, कर्तृत्व से धर्माधर्म सिद्ध हुआ, कभी धर्माधर्मवत्व सिद्धि हुआ जीव में, और तद्वत्व सिद्ध हो अर्थात जीव में धर्माधर्मवत्व सिद्ध होने से तत् सापेक्ष कारकर्तृत्व ईश्वर में सिद्ध होगा। तो अभी देखिए पहले ईश्वर, ईश्वर अधीन जीव में कर्तृत्व, कर्तृत्व से धर्माधर्म, धर्माधर्म को अपेक्षा करके ईश्वर में कारयितृत्व, और ईश्वर में कारयित्र, ईश्वर से कारयितृत्व सिद्धे जीव से कर्तृत्व। तो ईश्वर कारयितृत्व होने से जीव में कर्तृत्व, कर्तृत्व होने से धर्माधर्म, धर्माधर्म होने से ईश्वर में प्रयोजकत्व, ईश्वर में प्रयोजकत्व होने से जीव में कर्तृत्व, इसको कहते हैं चक्र को हो गया। ईश्वर में प्रयोजकत्व, जीव में कर्तृत्व, फिर जीव में धर्माधर्म, जीव में धर्माधर्म होने से ईश्वर में प्रयोजकत्व, ये हो गया तीन हो गया, प्रयोजकत्व कर्तृत्व धर्माधर्म फिर प्रयोजकत्व, इसको कहते हैं चक्र को, चक्र हो गया। दो हो जाएगा तो अनुन्याश्रय, एक हो जाएगा तो आत्माश्रय, दो हो जाएगा तो अनुन्याश्रय, ये होने से ये होगा, ये होने से ये होगा, दो से अधिक तीन हो गया, ये होने से ये होगा, ये होने से ये होगा, ये होने से अगर वो होगा प्रथम वाला होगा, चक्र हुआ ये। तो जीव में प्रयोजकत्व रहने से जीव में कर्तृत्व, जीव में कर्तृत्व होने से धर्माधर्मवत्व, जीव में धर्माधर्मवत्व होने से ईश्वर में प्रयोजकत्व, तो ये चक्र का दोष हुआ। ईश्वर से कारयितृत्व सिद्धे जीव से कर्तृत्व सिद्धेर इति चक्र का पत्ते, ये चक्र का एक दोष कहते हैं, ये चक्र का आगे दिखाएंगे, फिर आगे पृष्ठा में भी फिर आएगा इसको, अभी ये पूर्व पक्ष दिखा रहा है, आगे सिद्धांति निराकरण करेगा, इस जगह को परामर्श करेगा। तो होने से कर्म सापेक्षत्वम न संभवती, पहले धर्माधर्म को सिद्ध मान करके कह दिया गया था, अभी धर्माधर्म कैसे होगा जीव में इसको लेकर के आक्षेप हो रहा है। उच्यते इति आह भाष्य में सत्यम उक्तम, ठीक है पहले कहा गया था कि वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, किंतु सती तु ईश्वरस्य सापेक्षत्व संभवे, ईश्वरस्य सापेक्षत्व संभवत्वे सती, तभी कहा गया था, ईश्वर को सापेक्ष होने के लिए सापेक्षत्वम च ईश्वरस्य संभवति सत्व जंतुनाम धर्माधर्मयोः, जंतुनाम धर्माधर्मयोः सत्व ईश्वरस्य सापेक्षत्वम संभवति। ये वाक्य का अन्वय हुआ। तो अभी तयोश्च अर्थात जीव में धर्माधर्मयोः ये कैसे होगा, तयोश्च सद्भाव धर्माधर्मयोः सद्भाव सती जीवस्य कर्तृत्वे। तो अभी जीव में कर्तृत्व होने से अभी तदेव अर्थात जीव में कर्तृत्व कैसे होगा, तदेव चेत कर्तृत्व ईश्वरापेक्षम स्यात्। वो कर्तृत्व अगर ईश्वरापेक्ष को ईश्वर को अपेक्षा करके होगा तभी कर्तृत्व होने से धर्माधर्म। अभी कर्तृत्व बनेगा कैसे, कहते हैं ईश्वर अगर प्रयोजक बनेगा तो ईश्वर सर्वदा सापेक्ष होगा। तो अभी कहते हैं किम विषयम ईश्वर से सापेक्षत्व। अभी ईश्वर किसको अपेक्षा करके जीव में कर्तृत्व को डालेगा, जीव में कर्तृत्व नहीं तो धर्माधर्म ही तो अभी बने नहीं है, बने नहीं तो फिर किसको विषय करेगा। ईश्वर किम सापेक्ष सन जीव में कर्तृत्व को डाल करके धर्माधर्म बनाएगा, ये दोष आया टीका में। अभी कोई एकदेशी कोई केचित पक्ष कहेंगे अस्तु कर्म अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्व, ईश्वर जो जीव में कर्तृत्व डालेगा प्रयोजक बनेगा प्रवर्तक बनेगा ये अपेक्षा क्यों करेगा, निरपेक्ष होकर के डाल दे। तो अस्तु कर्म अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्व, कर्म अनपेक्षस्य ईश्वरस्य, जीवों का कर्म, कर्म अर्थात कर्मजन्य धर्माधर्म उसको अपेक्षा नहीं करके ईश्वर में प्रवर्तकत्व आ जाए। पूर्व पक्ष कहता है कि तत्राह भाष्य में अकृत अभयागमश्च एवं जीवस्य प्रसज्येत। ईश्वर अगर जीवों का धर्माधर्म को अपेक्षा नहीं करके कर्तृत्व जीव में डालेगा तो अकृत अभ्यागम, जीव का अधर्म नहीं है और अधर्म कर्तृत्व करवा दिया तो अकृत अभ्यागमश्च जीवस्य प्रसज्येत तस्मात् स्वतः एव अस्य कर्तृत्वम् इति। पूर्व पक्ष यहाँ तक आया, इसलिए जीव में कर्तृत्व स्वतः है, नहीं तो ईश्वर में वैषम्य निर्गृण्य आएगा, वैषम्य निर्गृण्य को निराकरण करने के लिए आप धर्माधर्म सापेक्ष कह देंगे तो चक्र का दोष होगा, निरपेक्ष कह देंगे तो अकृत अभ्यागम और अकृत विप्रणास ये सब दोष आएगा। यहाँ पूर्व पक्ष हो गया। टीका में अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्वे, अनपेक्षस्य ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वे धर्मवतो नरान दुखेन अधर्मवतः सुखेन योजय। अपेक्षा तो नहीं है तो इसलिए जिस किसी को कुछ ना कुछ फल के साथ संयोग करवा देगा, धर्मवतो द्वितीय बहुवचन नरान दुखेन, अधर्मवतः द्वितीय बहुवचन नरान सुखेन योजय। और कहेंगे नहीं नहीं इस प्रकार नहीं करेगा, कारुणिक है तो कारुणिकत्वे वा सर्वे सुखेन एक रूप स्युः, महान कारुणिक है तो सभी को एक रूप कर देगा। इति जगत वैचित्र्यम विद्यादि शास्त्रम च न स्यात्। ईश्वर अगर निरपेक्ष हो जाएगा जगत में वैचित्र्य नहीं आएगा, और ईश्वर अगर निरपेक्ष हो जाएगा ये विद्यादि शास्त्र भी व्यर्थ होंगे। विद्यादि शास्त्र व्यर्थ कैसे होंगे, विद्यादि शास्त्र से धर्माधर्म होता है, धर्माधर्म को अपेक्षा करके ईश्वर जीवों को प्रवृत्त करवाता है। अभी अगर आप ईश्वर को निरपेक्ष कह देंगे धर्माधर्म के आवश्यक नहीं थे विधि निषेध शास्त्र की फिर क्या प्रयोजन रहा, ये शास्त्र भी अनर्थक हो जाएगा। तस्मात् विद्यादि शास्त्रार्थवत्वाय राग द्वेषायत्तम स्वतः एव जीवस्य कर्तृत्वम् वाच्यः वाच्यम्। पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष सुना रहा है, विद्यादि शास्त्र को अर्थवत् करने के लिए रागादि द्वेष राग द्वेष आयत्तम, राग द्वेष बहुव्रे हैं, राग द्वेष आयत्तौ यस्य कर्तृत्वस्य राग द्वेषायत्तम स्वतः एव जीवस्य कर्तृत्वं वाच्यम्। तथा च कारयित्रित्वं श्रुति विरोध, जीव में स्वतः कर्तृत्व तथा स्वतंत्र कर्तृत्व होने से फिर ईश्वर में कारयित्रित्व नहीं रहेगा, और फिर ईश्वर वाची का श्रुति क्या होगा। पूर्व पक्ष कहता है ईश्वर स्थाविका वासा श्रुति रीति प्राप्त है, वो सब जो ईश्वर का कथन किया गया प्रयोजक कहा गया प्रवर्तक ईश्वर जीव का वो सब ईश्वर का स्थाविका स्तुति करने वाले सा श्रुति इति प्राप्त है सिद्धांत यते सिद्धांत भाष्य में। एतां प्राप्तिं तु शब्देन व्यावर्त्यं प्रतिजानिते परात तु तत्श्रुते है श्रुति कहा सूत्र कहा परात तु तु कहने से अर्थात पूर्व का व्यावृत्ति पूर्व का अर्थात ये जितने सब सब शंका दिखाया गया ये सब का व्यावृत्ति करके प्रतिजानिते प्रतिजानिते तो सिद्धांति प्रतिज्ञा करता है परात परमात्मा से ही जीव की प्रवृत्ति होती है। ठीक आगे भाष्य में अविद्यावस्थायां कार्यकरण संघाता विवेकदर्शिनो जीवस्य अविद्यातिमिरांधस्य सतः परस्माद् आत्मनः कर्माध्यक्ष्यात् सर्वभूताधिवासात् साक्षिणश्चेतयितुर् ईश्वरात् तदनुज्ञया कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणस्य संसारस्य सिद्धिः तदनुग्रह हेतुकेन एव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धि भवितुम् अर्हति। सिद्धांति कह दिया अविद्यावस्थायां अविद्या जब है कार्यकरण संघात से अविवेक दर्शिन अब कार्यकरण से हम भिन्न है वो विवेक नहीं हो रहा है ऐसे जो जीवस्य जीव अभी कैसा स्थिति है कहते हैं अविद्या तिमिरांधस्य अविद्या रूप को जो तिमिर है अंधकार है उसी से अंध हो गया तो सतह होता हुआ परस्माद् आत्मनः परमात्मा से पंचमी है परस्माद् आत्मनः वो कैसे है कहते हैं कर्माध्यक्षात कर्म का अध्यक्ष है अर्थात साक्षी है सर्वभूताधिवासात सर्वभूत में अधिवास वही विद्यमान है अंतर्यामी रूपेण साक्षिण वो साक्षी है चेतयितुः चेतयिता है वो ऐसे ईश्वरात ये तो श्वेता सूत्र मंत्र है एको एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ये जो मंत्र है उसी को भाष्यकर भगवान यहाँ थोड़ा लिख दिए ऐसे जो चेतयिता ईश्वर है ईश्वरात तद अनुज्ञया अर्थात वही प्रवर्तक है कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणस्य संसारस्य सिद्धि वही प्रयोजक बनता है जीव को कर्ता भोक्ता बना देता है और तद अनुग्रह हेतु के नवच विज्ञान न परमात्मा का अनुग्रह से विज्ञान होता है तद अनुग्रह हेतु को बहुब्री है परमात्मा का अनुग्रह हेतु है जिस विज्ञान में उस विज्ञान न मोक्ष सिद्धिर भवितुम अर्हति तो सिद्धांत कह दिया अर्थात वो भी परमात्मा का अनुग्रह से ये विज्ञान होती है तो परमात्मा का अनुग्रह अर्थात यही संस्कार के आधार पर परमात्मा अनुग्रह करेगा तो संस्कार अर्थात इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति बहुत अर्थात मंद गति में चलेगा अनंत परीक्षा करना पड़ेगा उसको करता रहेगा इधर हाथ लगाएगा थोड़ा सा अगर रस मिल गया तो फिर तो जलेगा नहीं उधर और जलेगा नहीं तो फिर जाएगा जब तक उसमें जलेगा नहीं तब तक वहां से वापस नहीं आएगा तो ये चलता रहेगा ये करता रहेगा ये सब ये कितने बार ये होने से जा करके ये घटेगा इसलिए मन का एक स्वभाव देखेंगे जिस विषय में आज बहुत रुचि होती है उसको 10 बार करने के बाद उतना रुचि होगा क्या यही एक अर्थात परमात्मा का सृष्टि का ये एक देकर एक रखे हैं एक रहस्य यही उपाय है कि धीरे धीरे जीवों को हटाएगा संसार से। तो प्राथमिक अवस्था में तो बहुत ज्यादा जाएगा और हटेगा किंतु जब धीरे धीरे थोड़ा कहना शुद्ध होगा बहुत जगह से जब हट जाएगा तब अल्प में ही हटेगा धीरे धीरे क्योंकि उसका संस्कार है कि बहुत जगह से हट हट करके संस्कार रहेगा जब आगे कम से हटेगा तो कम से हटेगा कहते हैं उसका पूर्व जन्म में सब बहुत इसी चीज से बहुत हटा है तब इस जन्म में थोड़ा कम से हट जाएगा। तो इस प्रकार की जिस चीज का संस्कार पहले से थोड़ा है अभी और थोड़ा होने से ये पूरा होगा धीरे धीरे ही चलेगा तो ये पता चलेगा कि कितना जल्दी हमारा मन ये संस्कार से हटता है। अगर कोई संस्कार है कि बहुत जल्दी हटता नहीं जानेंगे कि ये थोड़ा कठिन है आगे तक और चलेगा ये सब इसलिए कोई भी संस्कार से जितना जल्दी हट जाए अर्थात सांसारिक संस्कार से। अच्छा कुतः अभी पूर्व पक्ष पूछता है परमात्मा का अधीन होकर के संसार भी होगा मोक्ष भी होगा कुतः कहते हैं तत्श्रुते है तत्श्रुते अर्थात तत्श्रुते है अर्थात ये जो कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण कहा गया। कर्म का अध्यक्ष है और सर्वभूत अधिवास है, यही तत्श्रुते अर्थात ईश्वता सूत्र श्रुति को यहाँ लेना है। तो कर्माध्यक्ष कहने से वही कर्म का प्रयोजक है, वही करवाता है। यद्यपि दोष प्रयुक्त अच्छा आज यहाँ तक ओम ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्य केशवं बालराय सूत्र भाष्य वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरं गुरुरात्मनेति।